ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾ। जो कट लिया दिल हो गई मेरे तो खतरा तेरी अख च मैं अखा पाके देखिया हूं लगता नहीं दिल हूं किनू वे पता वे एक बारी दुनिया दे मेले या तो फड़े होके मिल मेनू दे मौका मैं आदमी अवारा छड़ा ते शराबी पर मेरा दिल तेरी यादा दा गुलाम वे सीने विच तड़के ते नाल नाल लाए तेरा ना या जा तेरा पुजारी मैं अखा बंद करा कना पिछो सुना आवाज तेरी प्यारी मेनू रब दी सौ वे रात पहले सारी तेरी याद विच जाग दे गुजारी जदो सोचा तेरे बारे वे होवे तेरा साथ ते फिर जिंदगी मेरी वारी ने यारी या फिर मौत मेनू प्यारी तेरे पीछे जिस मंगे छड़े दवा मैं दुनिया ऐ सारी मैं दिल दा पैड़ा नहीं मिलू मारना ताने मिले आ मैं पहली बारी तेनू शो दे बहाने होर भी दे बाने तेरे पीछे जग तो बेगाने तेनू दूजे दे गीत सुनांदे मैं पीछे पीछे तेरी तेरी चार बिना आना तेरे गुण गाना लिखना तेरे वास्ते गीत तेनू भूल जावा या बन जावा मैं तेरा मीत मेनू लभ दे नहीं हुण कोई रास्ते तेरे वास्ते सोनी ये लिखा मैं गीत तू बन मेरी मीत कर अमर है प्रीत विदेशियां दी रीत रग रग च प्रीत जो तू मंगे ओ मैं करा तेरे वास्ते जग दी चिंता छट अप धोवे फटाफट छट मंगनी व्या फट बिना खटपट करिए नवी जिंदगी शुरू जदों मेरा साथ तू।